los hombres encadenados que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Bona nit a tothom. Això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, una ràdio lliure que té ja més de 20 anys d'història, emetent de forma completament lliure per les zones de Barcelona. Per qui no ho sàpiga, el programa que comencem ara mateix és el Judici a la Justícia, com cada dijous, de 10 a 12 de la nit, i aquest serà l'últim programa que farem aquest mes d'agost, perquè ens anem de vacances, que ens ho tenim ben merescut, tot i que sabem que les dues setmanes següents que no farem programa seguiran passant coses dignes de ser comentades, i esperem que al setembre, doncs, quan tornem, podem fer un petit recull de tot el que hagi anat passant i us farem una mica de memòria. Però per ara mateix tenim moltes coses també sobre la taula. Però primer que de res, com sempre, us començarem explicant de quina manera podeu contactar amb aquesta ràdio anomenada Ràdio Bronca, projecte de Ràdio Lliure de Barcelona. I bé, toquen el timbre, penya, ho sento. Us deixo una miqueta de música, o millor dit, us deixo una altra falca d'aquestes enrotllades de la ràdio i ara ens seguim escoltant. Fins ara. Hay gente que prefiere apagar la tele y encender la radio. Sintoniza a Radio Bronca 104.5 FM. En aquesta emissora t'oferim programació ininterrompuda les 24 hores, alternant música amb antimilitarisme, control dels mass media, propreses i presos, feminisme, punt contundent, salut pública, problemes mediambientals, pensament llibertari, denúncies a la justícia, convocatòries. Todos estos temas y mucho más de forma autogestionada y libertaria. També a Bronca no escoltaràs anuncis comercials, perquè no creiem en la publicitat que ens imposa el capitalisme i la societat de consum. Una manera de participar en aquesta ràdio és fent-te soci a soci, col·laborador, col·laboradora. ¿Qué puedo hacer para ser socia de Radio Bronca? Infórmate por internet en www.sindominio.net/rbronca con K, en el apartado de socias socios, o llama al teléfono 93-359-4900. Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Vale, penya, ara sí, lamento aquesta petita interrupció a coses de la vida, però som així de molt guapes, així que les coses ens surten d'aquesta manera. Bé, com us deia, això que comencem ara mateix el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12 de la nit, i esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM. Us deia per començar que us recordaria de quina manera podeu contactar amb nosaltres, ja siguim la Ràdio Bronca, ja siguim el programa Judici a la Justícia. Per començar tenim un apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. També per la penya internauta tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info i un correu d'Emilios que és rbronca@sindominio.net. I, per últim, el número de telèfon, que és el 933594900, que podeu fer servir tot al llarg del programa per trucar-nos i dir-nos tot allò que us vingui de gust. I, com ja sabeu, el tema dels socis i les sòcies, acabeu d'escoltar una falqueta que parlava del tema. I abans de començar, recordar-vos també que a Barcelona hi ha altres ràdios lliures, com són la Ràdio Línia 4, el 103.9 de la FM, la Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM, i la Ràdio Pica, que emet de 12 del migdia a... No, perdó, de 2 de la tarda a 12 de la nit, de dilluns a dissabtes, al 96.6 de la FM. Dit això, us comentarem 5 cèntims de del que pensem xerrar avui i pensem xerrar, començar xerrant una mica, encara que després esperem tindre una intervenció telefònica per aprofundir en el tema, doncs perquè avui es fan 4 anys d'una agressió feixista al barri de Gràcia, en la qual van agredir amb un amic, el Roger, que mesos després va acabar morint, i després vam tindre la desgràcia de veure un judici farsa en el qual es processava algú, no sabem el què, però el feixisme no era, està clar. Claríssim. I bé, avui havia convocada una manifestació que a hores d'ara deu seguir pels carrers de Gràcia, doncs cridant el que s'ha de dir en veu alta, que és que no volem el feixisme ni aquí ni enlloc, que el feixisme no té cabuda enlloc, i denunciant doncs aquests fets. Després, quan comencem el programa, us farem una mica de crònica del que hem vist a la mani, perquè hem hagut de venir abans de que acabés cap aquí per fer el programa. També us xerrarem de la situació del company Amadeu Caselles, que ja hem comentat setmanes enrere, que està realitzant una vaga de fam demanant la seva llibertat, i com sempre doncs, la farem, parlarem d'aquest cas, però farem extensiva aquesta situació per il·lustrar la realitat de les presons a l'estat espanyol i també a tot el planeta, perquè no tenen gaire diferència, un taleu és un taleu allà on sigui. I també us comentarem coses de les festes de Gràcia, que avui ja estem a revetlla de festes de Gràcia, que comencen demà dia 15, i us comentarem una mica pues, el programa que tenim per aquí de les festes alternatives, i segurament després xerrem moltes altres més coses. Dit això, us deixarem amb una miqueta de música per acabar de preparar el programa. Us punxarem un tema per començar dedicat al Roger, al nostre estimat company. Segurament el tornarem a posar després també pues, quan tornem a xerrar del tema. I és un tema que és dels Oi Polloi, un grup d'Anglaterra, que són bueno, pues, penya que fan punk, o oi, més ben dit, és un estil que fan molt cert tipus de skins que no són racistes ni feixistes, precisament tot el contrari, encara que els skins fatxes també s'han apropiat d'aquest estil de música pues, per fer la seva, però en aquest cas estem parlant d'un grup antifeixista, Oi Polloi, i punxarem un tema d'un CD que es diu compilació d'EPs, o sigui, d'aquests discos de 7 polzades que es treuen de vegades en intervals entre àlbum i àlbum pues, per anar fotent canya als instruments i donant renda suelta a la creativitat, i el tema número 19, que es diu Xafa al Fatxa, vale? El dediquem al nostre estimat amic Roger, que sabem que allà on estigui li encantarà escoltar-lo i seguirà també donant guerra contra el feixisme. Vinga, fins ara. Neo-Nazis take a seat on a London council. The extreme right-wing racist British National Party has scored its first political success in Britain. In a council by-election last night, it took the Millwall ward of Tower Hamlets in London's East End. The area has been the scene of a string of vicious race attacks. A week ago, 17-year-old Asian Qadis Ali was beaten senseless by a white gang and left for dead. He's still in a hospital with a coma. What can anybody do about it? Fight them, basically. But how do you mean fight them? We'd say that the ideas that they put forward outside football grounds on working class estates have to be combated politically, but also that they've got a physical agenda and that has to be met physically as well. People have to defend themselves against the fascists. They can't just turn the other cheek. Everyone runs to ice. mundo. Puto terzo. Hoy ya me he enterado. Hay dos nazis muertas. Somos puto terzas. Puto terzas. Hoy ya me he enterado. Hay tres policías muertos. Somos puto terzos. Puto terzo. Hoy ya me he enterado. Cuatro nazis muertas. Somos puto terzas. Puto terzas. Sí, bro. Autodefensa. Hoy ya me he enterado, millones de nazis muertos. Somos muy contentos. Muy contentos. Vuestra mera existencia ha hecho una provocación para romperos la cabeza contra vuestro paredón. El odio que habéis creado, la miseria sin razón, que crea vuestras consignas, será que surja la acción. Así con palos y piedras os iremos a buscar. En los sucios nazis mierda se les debe estar. Está, está, está, está. Yourself to me. Alone, not a village. Vale, penya, pues aquí ha quedat aquest puntazo musical de diversos temes seguits que tots ells els dediquem al nostre amic Roger i tots són d'índole antifeixista. Hem escoltat els nostres Stop It Wack amb la seva cançó Punt Contento. També hem escoltat el Soci Alcohòlica, a Mario l'Ultra. I per últim hem escoltat un tema dels Napandez que no ens ha sortit bé la jugada perquè volíem posar el Nazi Punks Fuck Off versionejat pels Napandez, aquest mític tema dels Dead Kennedys, perquè no teníem la versió original, però igualment hem punxat un tema antifeixista que es diu Arianism, que parla sobre tota la pantomima dels Arios i tota aquesta tonteria que van fer servir els nazis pues, per muntar-se el tinglado tan monstruós que es van muntar. Si us sembla bé, pues us llegirem la lletra del primer tema que hem posat, que és una mica cafre, els Oi Poloi, la veritat, una mica así rollo callejero i tal, però la veritat és que està bé perquè així una mica ens fiquem al tema. Diu el xafa el fatxa, la lletra diu lo següent, diu 1999, los nazis vuelven otra vez. Una família ardido en uno de sus ataques traicioneros. Niños muriendo en el hospital a causa de las quemaduras. Ya es la hora de que todo el mundo aprenda a chafar al fatxa. Alemania en los 30 era lo mismo, un asunto de vida o muerte, no un juego. Aprende al menos las bases de un arte marcial, así estarás preparada en caso de que el follón comience. La escoria del BNP, que és el partit nacionalista d'Anglaterra, que és un partit de neonazis, diu, se manifiesta en tu calle, incluso son votados cuando deberían ser machacados. Se adueñan de las calles que deberían ser nuestras. No los pararás con cánticos y pancartas. Chafa al facha. Llavors a la cançó hi ha un momentet que parla una veu femenina que diu lo següent. Diu, primero vinieron a por los judíos, pero no hice nada porque yo no era judío. Después vinieron a por los comunistas, pero no hice nada porque yo no soy comunista. Luego vinieron a por los sindicalistas, pero no hice nada porque yo no soy sindicalista. Luego vinieron a por mí, pero ya no quedaba nadie que me ayudara. Això són paraules d'Albert Olbrecht, no? Un poemilla d'Albert Olbrecht. També la veu femenina continua dient. El propio Adolf Hitler dijo que la única forma de que se evitara el ascenso del partido nazi alemán habría sido que sus enemigos se hubieran dado cuenta a tiempo de su auténtico potencial y que lo hubieran aplastado al poco de nacer. Y llavors aquí és quan ells continuen, diu, por una vez estamos de acuerdo con él. Agitar pancartas y gritar delante de los fascistas significa absolutamente nada. La única forma de parar la escoria nazi es el enfrentamiento físico con ellos y barrerlos de las calles, literalmente. Los nazis caen en medio de una nube de puños y pies, marcando el ritmo potente de la calle Cable, que es el carrer on està la seu d'aquest partit feixista. Con nuestras botas sobre sus cabezas podridas, el único nazi bueno es el nazi muerto. Chicos y chicas antifascistas bloquean la huida del facha. Ahora les tenemos acorralados y van a comer botas. Intentan escapar, pero no pueden hacer nada. Nuestras botas son una lluvia dañina y devastadora. Chafa al facha. Això és la lletra d'aquest tema dels Oi Poloi. I bueno, pues amb aquest ambientillo us volíem xerrar de el que us hem comentat abans, que avui se feia una manifestació que no sé si a hores d'ara encara continuarà. Esperem que al llarg del programa alguna de les persones que està per allà o que ha estat per allà ens faci un truc per informar-nos una mica de com ha anat la mani sencera, perquè nosaltres hem pogut estar només una estoneta perquè després veníem cap aquí a fer el programa. Però bé, bàsicament la història és en record del nostre company i amic, el Roger, i per denunciar els fets que van provocar la seva mort. Un dia tal que avui, doncs un grup de fatxes que anaven pel barri de Gràcia van acusar amb una parella que anava per allà. Aquesta parella pues, va tindre que marxar perquè se'ls estaven passant pel forro, i van anar a avisar gent amiga, i bueno, doncs la gent amiga van anar cap allà a veure què hòsties passava, i sembla ser que va haver una brega, no? Es van liar a tortes amb el punt de que agafarien en aquell moment, i la diferència la van marcar el fet de que un dels nazis portava un ganivet d'aquests, bueno, o sigui, una mena de punyamànica amb un ganivet, amb el qual va fer una ganivetada al coll al Roger, i automàticament pues, es van donar el piro, perquè la gent que era la gent amiga pues, del Roger va tindre que dedicar-se plenament amb ell per intentar parar l'hemorràgia fins que va arribar una ambulància. A tot això, pues, bueno, comentar que aquell dia, doncs, a vísperes de festa del barri de Gràcia, perquè tot això va passar al barri de Gràcia, doncs estaven molts carrers tallats i l'ambulància va trigar més del compte a arribar, i bueno, pues, en un barri amb el que normalment acostuma a haver una tassa de polis per càpita molt elevada per coses de la bogeria de l'Ajuntament, doncs aquell dia resulta que això no va facilitar absolutament res. No és que ho esperéssim, però simplement és una dada més significativa per identificar els responsables del fet en si, que eren un grup de nazis, i també pues, el sistema com a extensió, no? Pues, diguéssim, el caldo de cultiu que crea el sistema pues, acaba degenerant en persones com aquestes. La cosa és que el Roger va estar 4 mesos debatint-se entre la vida o la mort, fins que finalment un dia del mes d'octubre o novembre, no recordo exactament, doncs es va morir. Al cap d'uns dies es va organitzar una manifestació pels carrers cèntrics de Barcelona, que va acabar a la plaça Sant Jaume, i al final de la qual doncs, va haver disturbios, perquè la gent estava cremadíssima i es va mosquejar moltíssim en aquells mesos des de l'agressió fins que va morir el Roger, doncs, perquè ni l'Ajuntament ni cap institució ni cap estament oficial va sortir a donar la cara pel tema, no van voler fer cap mena de rotllo, o sigui, de posicionament polític davant del tema, no van fer cap mena d'al·lusió al feixisme, van intentar tapar tot, el qual a nosaltres ens va donar molta vergonya aliena i ens va tornar a demostrar una altra vegada més, per si ens quedava alguna mena de dubte, de que no podem esperar res d'aquesta xusma, d'aquesta gentussa, que són iguals que els nazis, exactament iguals, el que passa que es camuflen darrere de la paraula demòcrata. I recordem, doncs, sobretot després d'aquella mani, molta premsa fotent molta canya pel tema dels disturbis que hi va haver, i que per cert no hi va haver cap detenció. Llavors la premsa es va saber molt amb el tema de que si s'havien fet destrosses d'aquí o destrosses d'allà, i els molt fatxes de la premsa van acabar resumint la història a tots els mitjans de comunicació que per lo menys jo vaig tindre ocasió de llegir, dient que havia sigut una manifestació d'ocupes, i en tot moment parlen i han parlat del tema com a el jove ocupa assassinat, i no parlen de qui ha assassinat aquest xaval, que no té per què ser un jove ocupa, que té que ser una persona normal i corrent, i ja està, és igual. En aquest cas doncs, el Roger, el nostre amic, i nosaltres per això encara ens fareix més les seves mentides, perquè intenten etiquetar algú com per intentar justificar el que ha passat, i això no té cap mena de justificació. Aquí el que ha passat és que els fatxes anaven al seu puto rotllo, com sempre, perquè ningú els hi para els peus, més que la gent que té un parell de nassos per enfrontar-se'ls al davant, i la cosa en aquest cas va acabar com va acabar. La La cosa és que, bueno, pues la premsa ens va tornar a demostrar que són la vot de Suamo, que el discurs que fan anar és el discurs que li interessa al sistema, i novament pues una mostra més de que no hem de confiar gens ni mica amb lo seu, amb tota la quantitat d'energies i de material que fan servir pues per editar cada vegada, cada dia, una carretada de diaris i diaris que es reparteixen per tot l'estat espanyol i per allà on arriben, plens de mentides com aquestes. La cosa és que, bueno, després es va tirar endavant un procediment judicial contra els fatxes que van detindre, perquè resulta que aquella nit, doncs, els fatxes que es van donar a la fuga van acabar sent detinguts relativament a prop d'allà. La cosa és que, bueno, n'hi havia un d'ells que ja tenia antecedents, també resulta que per fets semblants. Un d'ells va anar directament al Talego, el que consideraven l'autor de la ganivetada, que és un personatge que es diu Aitor Dávila Córdoba. Va estar un temps a la presó Model fins que, bueno, al cap d'uns mesos es va començar el judici. El judici es va fer a l'audiència, no es va fer en un jutjat dels normals i corrents d'aquests dels jutjats nous, sinó que directament es va fer servir una sala gran de l'audiència, perquè es considerava que revestia la importància com perquè la sala estigués plena de gent interessada en saber com aniria el tema. N'hi havia diverses parts com a acusació particular, n'hi havia una penya de l'Ajuntament de Barcelona, n'hi havia advocats de la família i també em sembla que n'hi havia algú de drets humans. I bé, la cosa és que el judici va durar diverses jornades i jo només vaig poder assistir amb una. La veritat és que va ser bastant patètic, perquè realment era tot una farsa, com sempre, bastant penós. I bueno, la cosa és que finalment, al cap d'uns dies d'aquest judici, doncs va sortir la sentència, i una sentència que novament tornava a ser ofensiva, en el sentit de que no s'havia tingut en compte tot el fons, el rerefons polític de l'agressió, i llavors això acabava amb una condemna pues bastant pues suau, per dir-ho d'alguna manera, cap a aquests fatxes. La cosa pues ens va tornar a indignar novament i ens va tornar a demostrar, doncs, que ni els estaments oficials, institucions, ni l'Estat, ni els seus pretesos demòcrates, que només que són fatxes, doncs no ens mereixien cap mena de confiança, que la seva premsa tampoc, i que el seu poder judicial encara menys. La cosa és que des d'aleshores, pues, bueno, moltes de nosaltres hem après la lliçó, ja la coneixíem d'abans, per cert, el que passa que en aquest cas ens va fer molt més mal, perquè perdre una persona amiga i estimada d'aquesta manera i veure tota la pantomima i la farsa que s'ha muntat després, doncs això fa molt, molt, molt de mal i indigna moltíssim, i no li recomanem a ningú, la veritat. Doncs, bueno, nosaltres ens vam donar compte de que, com sempre, l'acció passava per les nostres mans. Nosaltres havíem de prendre les decisions i havíem d'actuar. I des d'aleshores, doncs, es van organitzant aquestes manifestacions. Aquesta era la quarta que es feia, perquè ja fa 4 anys que va ocorrir aquest fet. I, bueno, pues, referent a la mani, jo he anat cap allà, la convocatòria era a les 8:30 al metro de Fontana, n'hi havia molta gent, molta, molta gent, i al voltant de les 9 i algo, la mani ha arrencat, llançant petardos per fer una mica de soroll i anunciar a la gent, doncs, que començava una manifestació de tipus antifeixista. S'han anat encardellant als carrers, fent pintades al·lusives a l'agressió i també, doncs, per deixar molt clar als fatxes i a tothom que ho llegeixi una mica amb la línia de la frase aquesta del poema d'Albert Olbrecht, no? Qui no es vulgui identificar amb el tema, pues que li quedi ben clar, que com a mínim no li quedi l'excusa de que no sabia, vale? Pues tot això, pintades al·lusives a l'agressió al Roger i a l'assassinat, pintades denunciant el feixisme, pintades de tipus antifeixista animant a la gent a la resistència. I bueno, pues allà una mani molt concorreguda, amb una pancarta molt grossa, i jo malauradament l'he hagut d'abandonar al seu pas per a la Cantitella, el que queda de Cantitella, o sigui, un edifici que està al carrer Astúries, en el qual hi havia hagut durant uns quants anys el centre social ocupat de Cantitella, que li dèiem la catedral del punk, en la qual havíem tingut l'ocasió de gaudir de moltes hores de bona música i de bon rotllo, i sobretot de molta festa, sobretot a les festes de Gràcia era un bon punt de trobada, i en el qual, pues, bueno, havíem pogut passar també bones estones amb el Roger. La cosa és que ja s'ha decidit fer una paradeta per acabar de polir la història, en el sentit de aprofitar per barrejar una cosa amb l'altra i començar també pues, això al punt aquest reivindicatiu, i tot això a vísperes de les festes de Gràcia que comencen demà mateix, i bueno, pues, que hi ha una mica de sort quan passi una estona, si tenim sort algú ens trucarà i ens informarà com ha anat la resta de la mani. Vale, des d'aquí pues, utilitzar un dels lemes de que el feixisme avança si no se'l combat, així de clar, i dir que nosaltres no oblidem i també no perdonem, perquè realment aquestes coses quan passen sense voler, algú que passa sense voler es pot perdonar, però algú que passa amb intenció no es pot perdonar. Com diu l'Eve de Bonafini, ni olvido ni perdón, justícia. Exactament. I amb el tema del feixisme avança si no és el combat, ara fa uns minutets ens trobàvem a micro tancat fent el comentari de, bueno, pues que n'hi ha diverses maneres de treballar en aquest sentit, no? En aquesta línia d'aquesta frase, no? Una podria ser la manera dels oi poloi, aquesta d'anar allà i directament esclafar el feixisme de forma física, i l'altra pues, seria la que d'alguna manera intentem transmetre des d'aquest programa, no? O sigui, el fer ús del nostre tarro, de pensar per nosaltres mateixes, de no deixar que ens engatussi ningú, i d'aquesta manera pues, s'evita una mica el que és la llavor del feixisme, no? Perquè el feixisme, ja ho hem dit altres vegades, no és ni menys, ni més ni menys que la falta de criteri propi, és seguir-li a algú el que et diu de forma cega i de forma obedient i sumisa, i d'aquesta manera pues, acaba passant el que acaba passant, i pues, el Tercer Reich va ser una gran mostra del tema, jo penso que una de les més... com te diria jo ara la paraula? Bueno, de les que es va demostrar més massivament, i bueno, pues, jo crec que moltes de nosaltres, encara que no vam viure aquella època, hem après la lliçó amb el pas del temps, culturitzant-nos una mica, no? I bueno, pues des d'aquí, pues com sempre, penya, animar-vos a això, a no quedar-vos empoltronades amb qualsevol posicionament de merda referent a aquests assumptes, que ja hem dit que el terme democràcia fa molt, molt, molt, molt de mal, la veritat, pues està destrossant vides a tort i a dret, perquè quan no ens maten els fatxes directament, doncs ho fan els fatxes de traje corbata i ben cebaditos amb les seves fàbriques, amb les seves empreses, amb la seva explotació laboral i etc., i la seva misèria. O sigui que la democràcia no mola, hem de canviar de tema, i segurament si ens dediquem a donar-li a la olla per nosaltres mateixes, ens adonarem que tenim al tarro la possibilitat de pensar moltíssimes alternatives d'organització i de fer-nos anar la vida d'una forma molt diferent a l'oferta feixista, que ja tornem a repetir, se'ns ha demostrat masses vegades a la història de que no ens va, no ens cau, ens queda massa gran el traje perquè realment no li cau bé a ningú. I bueno, pues nada, tu, que jo no vull donar-li més voltes al tema perquè si no em començaré a repetir, i el tema és prou serio com per no fer-se pesat, així que aquí queda el tema, animem a tothom que tingui ganes de portar el seu granet de sorra amb el debat del feixisme avança si no és el combat i alternatives d'organització, a que ens truqui el 933594900 i seguim xerrant del tema amb qui vulgui. Vale, jo ara, si us sembla bé, posaríem un temilla musical i canviaríem de tema. Vale, i us deixarem amb un temilla que, bueno, una mica amb la mateixa línia però amb un to musical més tranquis, són els Deltonos, una penya que fan blues, ritme en blues i una mica de rock and roll, i us deixarem un tema que es diu Listo i que bàsicament ve a resumir això que us estàvem dient, no? Que ningú us mengi la olla, no us deixeu enganyar per ningú, i bueno, pues que us esperem que us agradi, vale? Vinga, fins ara. Saber por mí qué solución es la mejor. Algo que hoy no puedo aguantar. La gente como tú que siempre sabe de más. No voy a dejar de ni empezar a hablar. Listo. Nadie toma una decisión que me concierne solo a mí. Y yo no acepto ningún consejo, y menos si viene de ti. Algo que hoy no puede aguantar la gente como tú, que siempre sabe de más. listo tú. La penya. Au, parem. Pues continuem amb el programa. Alemanya aquesta tarda he pogut agafar una octaveta de les que es repartien que diu lo següent. Que se sepa que Amadeu Casellas Ramón, preso secuestrado 22 años por el Estado por luchador y rebelde, por expropiar al capitalismo, por no doblegarse en las cloacas de la sociedad, la cárcel, lleva 53 días en huelga de hambre reivindicando lo que le pertenece, la libertad. Mientras, la jueza Erika López Gracia se va tranquilamente de vacaciones. Solidaridad con toda la gente que lucha, solidaridad y apoyo a las presas, libertad para Amadeu. I això està assignat a dia 14 d'agost del 2008 des del Talego de Quatre Camins. A la part del darrere, bueno, per cert, quin dia? Des de quin dia? 14 d'agost d'avui. Vale. És que aquí tinc un altre... Aquí tinc un altre comunicat, també firmat dia 14, aviam. Vale, no sé si serà aquest que el podem llegir després. Ara un minut també. Sí, és aquest. Vale, guai. Amadeu Casellas, imperi de la llei. Vale, pues l'octaveta ens demana també, com a solidaritat activa, una acció immediata, saturar els números de faxos següents, 938727105, que deduïm que és del jutjat penal número 2 de Manresa, que és on s'està tramitant l'actual recurs a la desestimació de la petició de l'Amadeu de refundició de condemnes per tal de que se li apliqui immediatament la llibertat, i un altre que és el 93214056, que deduïm que deu ser de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, vaya nombre más cutre, i que, bueno, que són els responsables polítics de la situació de l'Amadeu i de tota la gent que està als talegos a Catalunya. Vale? A la part del darrere de l'octaveta hi ha un text del propi Amadeu que diu lo següent. En primer lugar, los equipos de tratamiento no cumplen con sus obligaciones. I això ens porta a el que xerràvem la setmana passada, perquè els equips de tractament són els encarregats de fer els informes de la gent presa que té possibilitat d'accedir al tercer grau, d'accedir a la llibertat condicional, als permisos, etc. I depèn de l'opinió que manifestin aquests informes, ja sigui positiva o negativa, la persona presa que tingui la desgràcia de caure en les seves mans... Tindrà més drets o menys. Exactament. Doncs diu lo següent. En primer lugar, los equipos de tratamiento no cumplen con sus obligaciones. Los acuso públicamente de falsificar informes, los cuales mandan tanto al juzgado de vigilancia penitenciaria como a la propia audiencia provincial. Reto al equipo de tratamiento o a sus superiores, si se sienten aludidos, a que me demanden y así podré presentar pruebas de lo que estoy diciendo. Los acuso de mandar informes de años atrás porque no cumplen con su trabajo y por lo cual no tienen los informes actualizados. Me acusan de un delito que no he cometido y repito, de que tengo pruebas de que son falsos. Los presos nos encontramos indefensos ante estas situaciones. Si estos mandos no tienen nada que esconder, que dejen entrar a las prisiones, a Derechos Humanos y al Observatorio Penal de la Universidad de Barcelona, y también al síndic de Greuges, su representante en materia de prisiones, el señor Ignacio García Clavel, y de esta manera quedará claro si lo que digo a través de este comunicado es cierto o no. Y lo acaba asignando la Amadeu Casellas Ramón, preso secuestrado por el Estado durante 22 años por luchar por la libertad. I per una altra banda tenim aquest altre, que si vols el pots llegir tu, sí. Però fem una mica de memòria per on ve la història. La setmana passada us anunciàvem de que aquest dimarts passat hi havia una entrevista concertada amb la jutgessa aquesta... Erika López Gracia. Sí, a Vic, convocada a l'entrevista pues, per un col·lectiu de familiars i amics de l'Amadeu, perquè l'Amadeu és natural de Vic. I, bueno, pues... Aquí ens informen una miqueta de com va anar la història. Sí, ens diuen, bueno, titulen el, com dèiem abans, el comunicat Amadeu Casellas, dos punts, l'imperi de la llei, i comença, el dia 12 d'agost passat, a 1:15 del migdia, quan es complien ja 52 dies de vaga de fam d'Amadeu Casellas, la salut del qual ja és molt delicada, la jutgessa Erika López Gracia, titular del jutjat número... del jutjat penal número 2 de Manresa, la mateixa que el passat 18 de juliol va resoldre negativament la sol·licitud de refundició de condemnes que l'Amadeu demanava, va autoritzar que un grup de familiars i amics mantinguéssim una entrevista amb ella a la sala penal del carrer Doctor Junyent de Vic. Una estona abans, ens havíem reunit un grup de persones, familiars i amics de l'Amadeu, a l'estació de Renfe de Vic, i des d'allà vam anar caminant cap al jutjat. Només arribar ja hi havia un cotxe dels Mossos esperant-nos, que immediatament ens va demanar si érem els qui teníem l'entrevista amb la jutgessa. En aquest moment van començar a aparèixer mitjans de comunicació. Això, com altres persones solidàries que portaven una pancarta i que van començar a repartir octavetes amb informació de la gravetat extrema de l'Amadeu. Mentrestant, la premsa entrevistava la mare de l'Amadeu i altres persones del grup. La jutgessa només va deixar entrar 5 persones a l'entrevista. Ens va rebre a la mateixa sala dels judicis, amb el secretari i el fiscal ocupant els seus llocs. Durant tota l'entrevista, la jutgessa va estar somrient i educada, però terriblement freda. Va deixar ben clar que ella ja tenia un criteri fet sobre la resolució de la sol·licitud de refundició de condemnes de Amadeu Casellas i que ja ho havia explicat. També va reiterar moltes vegades que ella estava sotmesa a l'imperi de la llei. Malgrat la seva aparença de correcció, va deixar entendre que no rectificaria la seva decisió i que esperaria la resolució i l'última paraula de l'Audiència Provincial de Barcelona. Amb un gran cinisme va dir-nos que no ens volia desanimar i que teníem el dret de manifestar-nos al carrer si consideràvem que la seva resolució no era la correcta. Al llarg de tota l'entrevista va manifestar reiteradament que les seves decisions estaven preses segons la llei. També ens va dir que amb les nostres reclamacions volíem pressionar-la i que no podia accedir a la nostra pressió. Accedir, perdó. Amb aquesta actuació pretenia fer-nos sentir els dolents. Li vam argumentar que hi ha unes lleis principals, la Constitució, el dret a les quals ella estava negant, i que en qualsevol cas no érem nosaltres qui l'estava pressionant, sinó aquest imperi de la llei sota el qual es declarava sotmesa. Li vam dir això mateix, que no podia girar la cara cap a una altra banda mentre una persona es trobava en un estat de salut molt precari i en vaga de fam. L'entrevista va durar uns 40 minuts. Ella, presidint la sala emparada per la seva llei, però quan ens vam acomiadar ja no semblava tan alegre i despreocupada com ens havia rebut. En sortir, vam informar als mitjans de comunicació que esperàvem sobre el desenvolupament de l'entrevista i l'actitud de la jutgessa. A partir d'aquest moment es va desconvocar la concentració i vam estar parlant de les properes accions que podem seguir fent. La lluita per la llibertat i la vida de l'Amadeu Casellas continua. Familiars, amics i amigues preocupats i preocupades per l'Amadeu Casellas Ramon. Molt bé. I aquí queda el text, la crònica de com va anar l'entrevista aquesta. La frase aquesta de l'imperi de la llei, la veritat és que canya dura, eh? Canya dura. Molt dura, molt dura. Tan dura com la seva cara, no? Aproximadament. Sí, sí. Insensibilitat, gairebé... Sí, bueno, no, i a més es busquen ja l'excusa per ser insensibles, no? Dir, no, si no és culpa meva que l'Amadeu mori, eh? És que és la llei, és la llei, eh? A mi jo sóc, jo em comporto d'una forma dèspota, però és perquè la llei m'ho diu, eh? No perquè jo sigui dèspota. Com el llibre aquell que vam llegir, jo, de jo no mataria una mosca, que és el mateix, eh? És el mateix pensament. Quin llibre? En aquest cas era un llibre sobre Sèrbia i la guerra, bueno, la guerra de l'antiga Iugoslàvia, però la frase, no sé si tu te'n recordes de memòria de la frase, com que és? Començava el llibre, aquella de, bueno, la qüestió és que era una persona que deia que ell era incapaç de matar una mosca, perquè tot el que havia fet fins aquell moment ho havia fet amb hores laborals, amb temes de treball. I ell de veritat era una bona persona i era incapaç de matar una mosca. Doncs aquesta dona t'està dient el mateix. Jo sóc molt bona. Jo si quasi només falta que els digui que estan vells, sí, i que espera que l'Amadeu surti de la presó algun dia i ben content i feliç i amb salut. Però emparada i sotmesa a l'imperi de la llei, és capaç de deixar que es mori. Però no perquè ella vulgui, perquè ella és incapaç de fer mal a ningú. És la clàssica frase d'aquests irresponsables, no? Jo soy un mandao, no? A mi, clar, sí, no, jo... i de fet, ella diu que és una mandada de la llei, però en realitat tots sabem que ella fa llei quan amb les seues decisions judicials. Està claríssim. D'acord? I llavors tu recorres, si creus que... No? Tu, perquè estàs convençut de que ella està vulnerant aquesta llei. I això sí que està emparat per la llei, no el que ella està dient. Ella utilitza la llei com a ella li convé. Sí, es creu sí. Amb el poder. I al mateix temps és molt frívol deixar anar la frase aquesta des del punt de vista meu, en aquest cas, de que la llei és algo que no té vida pròpia, que és algo que ho han creat les persones, no? I per tant, una llei o un imperi de la llei susceptible de permetre situacions com la que estem vivint, en aquest cas parlem de l'Amadeu Casellas amb 53 dies en vaga de fam reclamant algo que li pertany d'acord a la mateixa llei, no? Pues la veritat és que aquesta llei no ens convenç, automàticament fora. I si una persona que exerceix un càrrec de jutgessa no és capaç de discriminar o discernir lo correcte de lo incorrecte dins d'aquesta llei, que no s'empari amb la llei, senzillament que plegui. Exacte. I que se'n vagi a fer un altre curro. Segurament per allà a la zona d'on és l'Amadeu Casellas n'hi haurà algun pagès que li oferirà feina tirant d'alguna arada, no? Segurament. El problema és que la realitat del jutge està tan lluny de la realitat del pres i de la realitat de la presó. És que dubto que cap jutge hagi visitat un pres o una presó o sàpiga realment lo que n'hi ha allí, ni li importa, sap? Mm. Ell té la seva vida elitista, perquè té una vida elitista, plena de privilegis, plena de comoditats, i en lo que més li preocupa és on els seus fills i a veure on aniran el cap de setmana i el que s'ha comprat i el que es comprarà. Que per una banda es barregen coses molt així, no? Com, diguéssim, el que és la mar de legítim, que és pensar per la teva família, però el que ja no és tan legítim, que és deixar de pensar amb la resta de la gent com si fos la teva família, no? Perquè llavors aquí ja estàs creant una distinció i una diferenciació que ens portaria, pues, molta gent parlaria doncs, del clàssic debat històric de la lluita de classes, i en aquest cas jo penso que ens portaria a la clàssica lluita d'oprimits i oprimides, no? I opressors, no? I, bueno, pues clar, és el clàssic discurs jeràrquic, no? Si jo sóc una manada, vale, pues qui mana, xata, surt del mig, fot el camp d'aquí, que es posi qui mana, no? Si tu ets una manada, pues no pintes res, no? Està claríssim. I sobre això de que viuen una realitat a part, el Francesc ens ha explicat alguna vegada, no? Que em sembla que era un profe catedràtic o una cosa així, que en el seu dia els explicava, pues, que si els jutges quan es llicencien una de les coses, o per llicenciar-se, una de les coses que haguessin de fer era passar una nit al Talego, probablement després el tipus de justícia, entre cometes, que aplicarien seria molt diferent de la que apliquen, perquè veurien les coses des d'un altre prisma, no? Però bueno, a veure... Jo, que... Sí, també en la línia que deia ella, no? Aquesta dona és, en aquest sentit, el colmo dels colmos quan directament l'última resolució la va prendre 10 minuts abans de marxar de vacances. Sí, no, això és vergonyós. I a més, no només això, sinó que es va pirar de vacances i es va fer pública la resolució una setmana després. Exacte. El qual diu molt de la seva professionalitat. Però bé, tenim una trucada, l'anem a passar aviam. Hola, bona nit. Hola, sóc el Mateu. Hombre, què tal, com estem? Ha rebut el missatge o no? No, la veritat és que no. Ah, és que he fet un missatge abans, perquè potser no podia trucar. Bueno. No, dic que m'acompanya, va sortir en llibertat el dilluns. Hombre, enhorabona, això sí que és una bona notícia. Un indult. Molt bé, un indult, vaja, vaja. Molt bé, doncs, hòsties, m'alegro molt, tio. Sí, sí. Deveu estar contents. Sí, sí, estem contents, sí. Molt bé, tot i això, ella què ha fet, el primer que ha fet quan ha sortit, què ha sigut? Ha sigut, bueno, ha estat una mica desorientada. Ahà. Uh-huh. Perquè han passat quasi 3 mesos. Clar. 11 setmanes, quasi. Sí, 11 setmanes. Ha estat una mica desorientada, veure la família. Bueno, doncs pues, necessita temps per situar-se, no? Sí. Bueno, molt bé. Està contenta per això, no? Sí. Molt bé, molt bé. Això pregunta al indult és per la causa, no per resta, no? Pues això ho ha de dir el paper, no sé, en realitat. Ho ha de dir el paper. El paper en el que se li aplica l'indult o se li concedeix ha de dir amb quines causes se li concedeix. Ah. També això va en relació de per què s'ha demanat l'indult. Si s'ha demanat l'indult per una causa, doncs se li aplicarà amb aquella causa. El que està clar, Mateu, és que això ens demostra que ara mateix no té cap altra executòria pendent. Ah. Això és el que em sembla a mi. No és una, no són matemàtiques pures, no és una ciència exacta, eh? Sí. Ens poden sorprendre en qualsevol moment. Bueno, de fet la teva companya ja ho ha viscut. Ja, clar, sí, sí. Però el que està clar és que això ens permet un marge, tio, en el que ella pot refer-se, reorientar-se un altre cop i actuar amb les pautes que hem anat xerrant últimament. Ja. Vale, i així intentar avançar-se als aconteixements i curar-se en salut, perquè no li torni a passar el mateix. Així que aquest full d'indult, es té que dir per què l'indulten, no? Exacte, aquí ho hauria de posar. Normalment les resolucions de tipus judicial d'aquesta mena, encara que els indults, bueno, sí, sí, també han de venir motivats, sí. Saps? S'han de raonar i han d'explicar les coses. Llavors heu d'agafar aquest paper, llegir-lo i a veure què diu. Sí, perquè... Ha anat l'indult perquè és una causa antiga o...? Pues no ho sé, segurament l'indult serà per la causa que l'han fet entrar al Talego. Sí, per una cosa de 95. Clar, el que dèiem, no?, d'una cosa de feia 13 anys enrere. Sí. Bueno, pues, bueno, de moment és un pas endavant, tu, ja. Que ella i ara ja està al carrer, les coses canvien molt, eh? Sí, sí. Molt bé, hòstia, doncs pues m'alegro moltíssim, eh? És una molt bona notícia. Ja la pots felicitar i a tu també, eh? Ah, vale, vale, gràcies. Claro, només faltaria. I si el que passa és que el dilluns... És que aquest de canviar el funcionari fins al teu moment fan la punyeta. Li van dir que té la llibertat a la 1 de la tarda i fins a les 7 i mitja no va sortir. Joder. Quan aquesta hora no li han servit de tocats. Vaja, hombre. Bueno, em sembla que em feia expressament. I llavors vau poder anar-la a buscar o es va quedar penjada? No, bueno, tenia 70 euros del peculio. Ajà. I va agafar un taxi fins al hotel, va agafar el tren i... Bueno, ja és algo. No, però pensava que la va fer expressament. Sí, és probable. A mi m'ha passat alguna vegada de veure coses semblants, eh? Anant a fer visites a la presó, de trobar-me amb gent que surt de permís i ha d'anar a molts quilòmetres de la presó. Sí. I la presó està a molts quilòmetres del proper poble. I llavors trucar al telèfon del taxi i no respondre a ningú. Trobar-se amb que si volen agafar algun transport públic han d'anar fins al poble, que està a uns quants quilòmetres i ho han de fer caminant. Sí. I després del poble han d'esperar-se el temps que sigui per agafar el transport i anar a la ciutat on trobaran el mitjà de comunicació que els portarà als 600 quilòmetres, per exemple, que em vaig trobar en una ocasió que havia de fer una persona per anar a fer el seu permís de 6 dies, amb la qual cosa, quan hagués arribat al seu destí, li quedaria un dia de permís i hauria de tornar al Talego, tio. Sí, sí. És una borrada com una catedral. Són així de desgraciats, aquesta gent. Sí, però anem a dir, si s'ha d'acompanyar una altra vegada... Perquè ha sortit, però t'ho dic que a la paga mi sembla que té de 328 euros. Dic que si torna a anar a un centre comercial i agafar alguna cosa, li poden treure a l'indult, si la condenen? O no, suposo que l'indult ja està ja està aplicat. Ah! Llavors, si no, torna... Que no és una llibertat condicional aquest indult, no? Pues no sé, aviam, això ho dirà el paper aquest, però el que està clar és que ara ella està al carrer. Si no vol tornar a entrar, el que està clar és que si va a un centre comercial i vol robar, primera, que s'ho plantegi abans. Sí. I segona, pues, des del meu punt de vista, no seré jo qui li digui que no ho faci en, aquest, en aquesta societat, però que vagi molt al lloro amb que no l'agafin. Ja. Està claríssim. No, que, no. Mentre la vagi coses bé, la vida està molt malament, ja saps el que passa. No, que la Toni la condena per una colònia, per les tonteries, i li treguin l'indult. No poden treure l'indult? Pues no ho sé. Jo em fa l'efecte de que és probable que sí, però no ho sé, la veritat. Home, però ja més que et treguin l'indult, el tema és que ja el tornar a tindre un delicte, l'indult no crec que et tregui els antecedents. Quan tu et veus davant del jutge, ets una persona delinqüent amb antecedents. Sí, no, no t'ho treu. I això ja farà possiblement de que el tindre antecedents et caiguin unes coses que si no tinguessis antecedents no et caurien. Ja, ja. I per altra banda, si et fan entrar preventivament, independentment de l'indult anterior, l'indult anterior ja no serveix per la nova condemna. Ah, bueno, sí. Clar. L'indult anterior no serveix per... I sent el cas aquest de dues condemnes, coses així... Reincidència. No, amb una reincidència que et tornin a donar un indult seria bastant difícil. Sí, l'indult et dona per una vegada sola, ja, mira. No ho sé, no ho sé com va, la veritat, però la cosa és que si ara ella ja està al carrer, tu, que sí, sí, aprofiti al màxim, tio, i no, que intenti que no la tornin a trincar. No, això ja jo, perquè com la vida està malament, pues... Ja, ja, ja, ens hem de buscar la vida com sigui, està sí, claríssim, però ja et dic que no l'agafin, tu. Ja. Sí, ja, a veure, hi ha un límit, hi ha una cosa que és el furt, que és una falta, i ja després el robatori, que implica més... Sí, sí. Igualment, si l'agafen fent alguna cosa i truquen a la policia i tindran la seva fitxa, això li generarà molts problemes, evidentment. Ah, ja. Saps el que vull dir? Sí, sí. Pues això. Bueno, pues ara de vacances, no? Sí, ja fins al setembre marxem. Bueno, jo passaré, jo continuaré allà col·laborant. Ja passaré pel Cruma. Molt bé, perfecte. Pues sí, a partir del setembre et passes per allà pel Cruma i seguim amb les reunions de la coordinadora contra abusos de poder, vale? Bueno, i gràcies per l'ajuda que m'heu donat, eh? Bueno, només faltaria. La recompensa aquí està, no? Sí. Molt bé, tio, ens n'alegrem molt, doncs. Val, merci. Una abraçada, Mateu, salut. D'acord, adéu. Salut. Molt bé, pues mira, una molt bona notícia, la veritat. Cago en Déu, així sense esperar-nos-ho. Perquè ja feia mesos que anàvem xerrant amb ell, bueno, clar, ja ho ha dit bé ell, 11 setmanes, perquè van trincar la seva companya fotent un furt en un centre comercial i llavors automàticament això va fer un efecte en cadena, no? I és que tenia una sentència executòria pendent de feia 15 anys, d'uns fets de feia 15 anys, automàticament la van fotre al telègo. Llavors des d'aquí... Ell es va posar en contacte amb la coordinadora contra abusos de poder, va començar a venir els dimarts a les reunions de la Cordi i al Cruma, al carrer del Bot número 7, els dimarts a les 10 de la nit, i pues, una mica vam anar veient com estava el tema i vam anar veient de quina manera podíem avançar fins que mira, ha donat efecte a la història. Perfecte, molt bé, molt bé. El que està clar és que aquí se'ns confirma una d'aquelles històries de sempre, no? De que si l'única lluita que es perd és la que s'abandona. Si no abandones, sempre tens possibilitats d'aconseguir algun resultat positiu. I aquí tenim una clara mostra. O sea que... Me quito el sombrero, peña. Que guai. Vale. Molt bé, molt bé. Pues no ha estat mal. Una bona guinda pel tema que estem tractant, la veritat. I bueno, des de... Aviam si podem dir el mateix el primer dia de programa quan tornem de les vacances, però en aquest cas de l'Amadeu. Està clar, i si per el camí ens assabentem de la llibertat d'algun altre company, doncs també. Molt bé, penya, doncs aquí està la història. Seguim insistint amb el tema de l'Amadeu i recordarem un altre cop els números de fax als quals podeu enviar escrits reivindicant també i reclamant la llibertat de l'Amadeu i denunciant pues, aquesta, bueno, com ho qualificaríem això que dèiem de la seva història, això de defensar-se fent servir l'imperi de la llei. Kafkià. Bueno, vale, sí, pues denunciant la seva, de Kafka, la seva, en la línia, en la línia. Kafkiana, en seu... la línia. Tu vas al primer jutge, intentes parlar amb ell i és impossible que saber, o sigui, quan has acabat de parlar amb aquest home, continua sense saber, en aquest cas amb aquesta dona, continua sense saber per què l'Amadeu continua al telègo. I passaràs a l'audiència provincial, desgraciadament, molt probablement, seguiran amb les mateixes, i continuaràs sense saber per què continua el Talego amb tots els anys que porta dintre el Talego, que ja hauria d'haver sortit. Està claríssim. I en aquest cas, doncs, a mi aquests casos són els que em recorden al Proceso de Kafka, en el qual el protagonista es troba d'un dia per l'altre amb un judici que no s'acaba mai, i el pitjor de tot és que mai sap per què està acusat i per què està en un judici. Però cada dia hi ha de posar més energia de la seva per anar tirant amb el judici aquest. Sí, és aquesta línia de cada dia t'absorbeix més energia i a sobre continues amb la mateixa informació que continues el primer dia. Perquè no et diuen res més, tot són paraules buides. I ja ho hem dit altres vegades, que el sistema juga al desgaste i se n'aprofiten precisament d'això, no? De la situació aquesta que parlàvem, de que la jutgessa, pues, viu una realitat diferent perquè no té els problemes de la gent a la que està negant els seus drets, i això li fa pensar-se que és millor i tal, i que es pot escudar amb l'imperi de la llei per rentar-se les mans. Sí, sí, fatal. L'excusa, bueno, de mal pegador. I jo volia comentar una cosa que ha sortit abans del llibre aquest que dèiem de No mataria ni una mosca, que és un llibre d'una dona que es diu Slavenka Draculic, i va estar aquesta senyora d'observadora durant els judicis del Tribunal Penal Internacional pels criminals de l'antiga Iugoslàvia, i va escriure aquest llibre, i tracta, doncs, cada criminal de guerra, els fets i les conseqüències, i bueno, com està la situació allí després d'aquesta guerra, i és un crit, pues, a que la gent del seu propi país prengui consciència tots del mal que van fer als altres, els seus veïns, els seus germans, les seves pròpies famílies. I bueno, pues, ara fa qüestió d'un mes van detenir el... Em sembla que era el Radovan Karadžić. Sí. I bueno, el que està desaparegut és Ratko Mladic, que és l'últim dels últims que queda per detenir, sí, processar. I un croat, i, un, bueno, general croat. Que per tothom que estigui interessat en aquest tema, doncs, que està molt bé el llibre d'aquesta dona. L'editorial em sembla que es diu Global Rhythm o alguna cosa així. El títol? No matarien ni una mosca. No mataria ni una mosca. Sí, no matarien ni una mosca. Això saps que m'ha recordat? Quan van detindre el Karadžić, vaig tindre la possibilitat de llegir un articlet d'aquests de la premsa, i era un tio... Només un? Bueno, vas tindre molta sort de només trobar-ne un. No, varios, però vull dir, un d'ells, és el que volia comentar, era un tipus que quan va passar tota aquella moguda, estava abans i havia sigut un periodista bastant reconegut per allà, i va resultar que va caure en mans de... Qui eren els que... El Karadžić era dels serbis, no? Sí, era un serbi. Vale. Era el polític, el, vale, cap polític de Sèrbia, doncs el president de Sèrbia. Aquest home periodista no era serbi, va caure en mans dels serbis i el van tindre matxacadíssim a pinyon, no? Fins al punt de que ara, pues, tenia seqüeles al seu organisme, pues, tenia alguns dels òrgans vitals cascats i tal, i pues, això li feia portar un tipus de vida determinat i tal, no? I aquest home parlava d'aquesta detenció d'una forma que em va cridar molt l'atenció, no? Perquè deia que bueno, que sí, que era una cosa que havia de passar, i que quan passen fets d'aquesta mena, doncs, que després amb el temps s'enganxi els responsables més alts, no? Són coses que la gent al poble espera que passin, però ell opinava des del poble de que això no era una notícia a celebrar, en el sentit de, bueno, es farà justícia, perquè ell deia que la gent com ell havien de veure els seus propis torturadors cada dia quan anaven a la feina, o quan anaven a l'oficina de correus, o quan anaven a certs puestos on hi havia persones que quan estaven els serbis matxacant el personal, doncs havien estat torturant i havien estat amb l'exèrcit massacrant, sí, a la gent i assassinant a la gent, que després es van enganxar i es van reinsertar amb la història col·locant-se en determinats puestos. I el, sí, tio inclús parlava de que alguns d'aquests personatges frivolitzaven, arrel de la detenció aquesta, frivolitzaven amb gent com ell, que sabien qui era, i li feien, com te diria, gracietes iròniques sobre el tema. No? De fet, el llibre aquest de No mataria ni una mosca explica molt bé tot aquest tema de que la major part de la població va cometre crims, sinó de guerra, va expoliar els seus propis veïns, bueno, es van quedar amb les seues cases, amb les seues possessions, amb les seues filles, i clar, com que tothom està tan emmerdat, ara arriba un moment que la gent no vol reconèixer la seva pròpia merda i ningú se vol sentir un criminal quan la major part de la gent va col·laborar en tota aquella barbàrie, vale? I llavors, pues, com que estan tacats, vulguis que no ho estan. I a part no volen fer aquest acte de deixar-ho, de parar amb l'odi perquè continuï i continuï, perquè tot s'ha silenciat i no se'n parla, i la gent que n'ha volgut parlar, alguns han acabat assassinats i tot, per fet d'haver-ho denunciat o haver testimoniat les coses que van passar durant aquella guerra. A més, s'ha de sumar, no, el punt aquest de aquesta petita línia que es tira sempre i que és molt prima entre l'heroi de guerra i el criminal de guerra. I aquí, l'antiga Iugoslàvia es veu molt clar, perquè tots són herois de guerra i criminals de guerra. Tots són herois de guerra pels seus i criminals de guerra pels dels altres. No, és la línia aquesta, i en aquest cas, doncs, ja es va veure manifestacions per Serbi el dia que van agafar el Karadžić, etcètera, etcètera, que tenien com un heroi. I els croates, els seus militars, també els tenien com uns herois, i quan hi va haver un judici que es va fer a Croàcia, que no es va fer al TPI de la Haia, sinó que es va fer a Croàcia, perquè, bueno, per un tema de legislació, doncs allí, clar... O sigui, el ressò mediàtic és que la mateixa premsa estava, o sigui, en contra de que es fes aquest judici, perquè no es podia jutjar a un heroi, a uns herois, que en realitat, pues, havien comès assassinats a sang freda i havien organitzat pelotons de fusilamiento, no? Contra civils. I, claro, després una persona que va... Bueno, en aquest llibre hi surt una persona que va testimoniar, la van assassinar, li van fotre una bomba al cotxe, em sembla... El Milan Levar es deia, aquest senyor, Milan Levar. I, bueno, al llibre també surt la seva dona i el fill que han quedat, i que expliquen, no, pues, com viuen allí en aquell poble, que el seu marit ja li havien dit que, pues, que havien de marxar, que se n'havien d'anar d'allà, que allí els, bueno, que la sentència era de mort, i finalment va ser així i el van assassinar. Està clar que d'aquesta manera no avançarem mai, no? No, i el fet és que, clar, recorde a que aquestes ferides mai es curen, no? I després, no, més, al final, veus com els que es van trobar a la presó, que estaven esperant els judicis, quan es van trobar allí molts criminals, bueno, en dic criminals perquè em vol dir molts militars criminals, no?, de diferents exèrcits, no, paraula, el croat, el serbi... La paraula militar ja inclouria això. Sí, no? Bueno, doncs sí. Pues, quan es van trobar allí en aquella presó, resulta que tots els odis que havien portat els seus exèrcits a assassinar a la població civil indiscriminadament, allí els tios convivien i compartien el dinar, experiències, i es van fer amics, saps? Els mateixos que van organitzar tot aquest genocidi. I clar, la indignació és gran per la... que ho explique també al veure que aquesta gent a sobre estan de collons allí esperant el seu judici, saps? Allí en aquella presó que els tractaven a cos de rei. Millor que el rei. Perquè no hi ha cap pres de cap estat que estigui com aquells talegos. Com els van tractar en aquella presó. Primer això, i a més, amb la línia del que tu deies, tots els que estan allà són els mandamases de cada exèrcit. Altos cargos. Que, en el fons... són els més criminals i els menys criminals, són els més perquè donen l'ordre, però són els menys perquè generalment són els que menys tacats, literalment, en primera persona són. Llavors es passa el que tu comentaves, que sí, sí, els caps estan allà jutjats, en el temps dels nazis fins i tot algun penjat, però el que va matar... Però el que a mi em va estar torturant, el que a mi em va estar torturant 5 dies és el meu veí. El que va, en aquest cas, com van passar molts casos a l'antiga Iugoslàvia, el que va segrestar les meves filles i les va tindre a casa seva violant-les durant anys, és el meu veí. I ara no sé on estan les meves filles, que no saben ni si estan mortes o si estan vengudes a qualsevol màfia de l'est, etcètera, etcètera. Sí, sí, sí. I aquesta gent continua passejant-se per allà. I aquesta gent és el que em referia abans, que després et diuen que ells no matarien una mosca. I d'aquí el paral·lelisme amb la jutgessa aquesta, no? També. Perquè també té els seus mandamases per dalt, que molta gent, si això canviés, podria cometre l'error de dir aquell, aquell i l'altre. Però tenim aquí a la jutgessa, que és de les que està executant la seva, exacte, la seva llei, no? Està executant, perquè ella és poder, és poder, és el poder judicial. És el poder executiu. Bueno, en, part, en aquest és cas... més, és un dels poders, de l'Estat se divideix en tres poders, el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial. El poder legislatiu correspon a les Corts, el poder executiu correspon al govern i a l'administració pública, el poder judicial correspon als tribunals. Ella és un pilar de l'Estat. Ella és una garant de la Constitució, però ella està vulnerant els drets i s'està reinventant la llei, és més, l'està vulnerant per tots els cantons i, evidentment, l'està reescrivint. Llavors, per favor, que es treguin ja les ulleres de fusta, no? Aquesta conxorxa que tenen contra les persones preses, que no les tenen per res, perquè ja és que no tenen per res ningú, llavors els presos menys perquè són les cloaques de l'Estat. Jo penso que nosaltres també ens hem de treure, o moltes de nosaltres també ens hem de treure les ulleres de fusta. També. I penso que en aquest cas la jutgessa aquesta està protagonitzant algo que hem vist moltes vegades, i és un cas d'usurpació professional o laboral. I en aquest cas ja no seria un cas d'usurpació laboral, doncs, perquè estem en un estat en el que suposadament la pena de mort no existeix. Però aquesta dona per mi està usurpant una professió antiga, molt antiga, de les més detestables, que és la professió de botxí, ¿vale? La persona que s'encarrega de matar una persona en nom de l'Estat. Perquè en el cas de l'Amadeu Caselles està clarinete que aquesta tia és conscient i s'empara en aquest imperi de la llei, rotllo Burladero en la plaça de toros, de que per evitar el que la gent l'assenyali amb el dit i li digui tu estàs condemnant a mort en aquesta persona, és més, tu l'estàs executant. Tu estàs fent de botxina i vas a matar l'Amadeu Caselles i t'ho fas d'una manera que no se't noti, ¿vale? Però és el que estàs fent. I això la veritat és que ens ha de servir per treure'ns les ulleres de fusta. Penso jo també veure les coses d'aquesta manera. I aquí els paral·lelismes, eh? Ens hem anat fins als Balcans i hem tornat en un momentet. Però és igual. I podríem anar més lluny, més a prop. Bueno, són tots iguals, eh? Vagis al racó de món on vagis. Aquí som totes està. Iguals. Com més ara tenim el mateix, més som. Ara tenim el mateix una mica més al nord aquesta setmana, a Geòrgia. També s'estan repartint hòsties. Podríem mirar de dir alguna cosa, el que passa és que la veritat no he estat molt atent a res. Avui he vist que a la pàgina Rebellion hi havia un parell d'articles, però no me'ls he pogut descarregar al final, no he tingut temps. I ja mirarem en tot cas després de l'estiu, perquè em sembla que per molt que diguin que ja estan en pau, les coses continuaran. No estan en pau, no. Diuen que estan en una treva o com ho vulguin dir. Sí, però... A mi em dona la sensació, com bé dius, que continuarà el tema. Continuarà. Tindrem més batalla durant l'estiu, possiblement, i sortiran més coses. Un dels apunts que sí que podria sortir és que Ossètia del Sur molt probablement no hagués fet el primer atac al nord sense el consentiment de la OTAN i dels Estats Units com a principals aliats avui dia. Els separatistes del nord sempre van anar temperats amb la força de de Rússia, en aquest cas, no de la URSS, de Rússia, perquè volen continuar sent russos. Així que la guerra de poder Rússia-Nord-Amèrica continua vigent i en aquest cas doncs, trepitjant terra europea un altre cop. Pues... Sí, volia comentar una cosa que diu que les notícies sí que apuntaven que podia ser que també hi hagués algunes matances organitzades de civils. Començat a haver matances de civils. Mirar el que va passar a Iugoslàvia. En la mateixa línia. I la línia, bueno, tampoc... Bueno, en la mateixa línia també ho deia amb el fet del nacionalisme, sí, que és arran del que han aconseguit un nou enfrontament entre gent. En aquest cas, doncs, torna a ser el nacionalisme. I... I els musulmans també, que els russos els tenen una mania als musulmans que els estan fent fora tot arreu, fora de Txetxènia, o sea, que fora tenen... d'Ossètia del Nord, que allí també hi ha Beslan i allí també hi va haver la tragèdia aquella d'aquella escola. Tenim no oblidem. Les tres Maries a sobre la taula, no? Religió, patriotisme religió, i nacionalisme. Patriotisme, nacionalisme i ètnia, perquè ja barreges de... Ja, és que a Rússia és molt gran i s'han creuat molt, i hi ha moltes barreges també de gent. No tots són blanquets i rossets, saps? Ja, no, està clar. Ja, n'hi ha més que s'assemblen més als indis, n'hi ha més que s'assemblen més als xinesos, no? Tenen rasgos així molt variats. I a part la religió musulmana, no? També, que no tot és... Hi ha el cristianisme, la religió ortodoxa, que sembla que es vol convertir ara... Bueno, la màfia aquesta ortodoxa que es vol convertir en la religió oficial de Rússia i estan intentant lligar llaços amb l'Estat, no? I bueno, a l'època tsarista ja ho eren. I van fer fora de... Quan la Unió Soviètica van fer neteja per allí a saco també. Van fer... Tots els que no es van adherir, vinga. Sí, per la quilla. Van marxar cap a Armènia i cap a altres zones. Turquia... Sí, sí, sí. Pues... Ara, bueno, veurem el que passa, però el tema està també... O sigui, aquella zona és que ja ha de passar un gasoducte, ja ha de passar un oleoducte i hi ha molts interessos. I utilitzen a la gent com volen. Ara m'he recordat d'un còmic que ja he llegit fa molt de temps i que avui l'he tornat a rellegir, que, bueno, ja el comentaré un altre dia. Ara faig un comentari sobre una historieta que llegia avui. Quan els yanquis estaven envaint Mèxic, no? Pues resulta que teòricament hi havia un suposat exèrcit mexicà que es defensava, però resulta que al mateix temps n'hi havia rebels d'aquest exèrcit que també es defensaven per la seva banda, perquè consideraven que aquell exèrcit mexicà no defensava els seus interessos i ells es consideraven exèrcit del poble. Vale? Llavors resulta que en les files de l'exèrcit yanqui n'hi ha un batalló que són penya, que són irlandesos, no? I en un moment l'exèrcit yanqui obliga a les seves tropes a fer massacres autèntiques, no? I entre aquests irlandesos n'hi ha penya que té dos dits de front i comença a donar-se compte de que el que estan fent allà no és una guerra d'exèrcits, sinó que estan massacrant un poble per la cara. Llavors... S'ha de tindre en compte que aquests exèrcits en moltes ocasions, ja, com dius que eren irlandesos, en aquella època els enganxaven directament tal i com venien els vaixells d'immigrants d'Europa i paraven a Nova York, tal i com baixava la gent els estaven reclutant. Bueno. Obligatòriament, sempre i quan hi hagués en aquell moment una guerra, com va ser la de secessió, i en aquest cas també aquesta de Mèxic o altres. Bueno, no ens oblidem de que els Estats Podrits d'Amèrica es van independitzar de com a colònia anglesa, no? I per això aquesta relació. I això ens portaria perquè irlandesos als Estats Podrits d'Amèrica lluitant amb aquest exèrcit, etc. No? Però bueno, la cosa continua i al final hi ha relacions del tema. Aquest grup d'irlandesos o un de la penya del batalló aquest agafen i decideixen desertar de l'exèrcit yanqui perquè saben que en el bàndol de Mèxic hi ha un exèrcit del poble i se'n van a veure en aquests rebels i els expliquen com veuen ells la situació i els diuen que es volen afegir a la seva lluita, a la seva causa. Vale? Llavors, quan estan xerrant d'aquest tema, i això és per el que m'han recordat, els mexicans són molt escèptics, diuen, bueno, i aquesta basca que venen amb l'uniforme d'aquesta xusma que ens està aquí massacrant a pinyon i tal, pues, què passa, no? Llavors, un d'ells els explica que... Bueno, com veuen la pel·lícula per convèncer-los i els explica els seus motius de consciència per lluitar al seu costat i a més els hi diu que segurament que ells han vist molt clara quina és la seva lluita perquè han vist com els seus generals de l'exèrcit yanqui xerraven amb els generals de l'exèrcit mexicà i es donaven la mà i dinaven junts i xerraven del tema de les tàctiques de la guerra i tal quan teòricament estaven enfrontats, i ells els hi deien i això nosaltres ja ho hem vist al nostre país, no? Com dient allà a Irlanda d'on venim, també els nostres suposats defensors de l'estat irlandès o de la nostra terra irlandesa també es donaven la mà amb els anglesos que són els que ens van massacrar i ara els yanquis estan fent el mateix amb vosaltres, no? I per això venim i lluitem de la vostra banda, no? Per això m'han recordat, no? La veritat és que el còmic és bastant dur perquè al final els trinquen a tots, esclafen amb a tota la rebel·lió aquesta, els yanquis arriben fins a Mèxic, colonitzen Mèxic i bueno, a tots els irlandesos els massacren i els pengen, no? Però bueno, m'ha recordat això, no? De que moltes vegades a darrere de tot el que ens arriba de les batalletes aquestes tan xungues que passen per tot arreu, per sobre de tot això n'hi ha interessos que, per molt que es faci servir pues, arguments com nacionalisme, patriotisme, religió, ja no diré tant ètnies, però inclús de vegades es fa servir també, el que hi ha per sobre de tot això és l'interès econòmic. I llavors, vinguin d'on vinguin, és igual, els que estan a dalt tenen el mateix interès econòmic i això els hi fa culimerda, i en realitat qui acaba pagant sempre els plats trencats pues, som les de sempre, no? El poble. I bueno, ja sí, estamos tu. I més gafes de més ulleres de fusta. Ara m'has fet pensar, no, que probablement Empara, aquesta guerra s'està lliurant per decidir on es fa aquest gasoducte, si passa per Geòrgia o passa per Rússia, vale? Està clar, està clar. I això és terrible, perquè és que estan massacrant a la gent, estan massa aquests bombardejos terribles que hem vist, civils, periodistes morts, algo és brutal, brutal. Molt fort, desplaçats, però tot, gent que ha abandonat ja, però en massa, les ciutats cap a Armènia. Això és un desastre, i tot pel seu gasoducte i oleoducte que ha de transportar els seus gasos, i ara, clar, el Putin vol el seu tall, però el Bush no vol dependre del Putin i ha fotut els Georgios pel mig, i aquest Giorgio és un folclòrico que no sé si s'entere o està sonat tocat de l'ala, perquè el que ha fet tampoc és que no té ni cap ni peus. Total, que la població civil a prendre pel sac, que són els que estan patint i els que estan plorant i els que estan sagnant i enterrant els seus morts avui. I a ells això els és igual, perquè l'únic que els importa és a veure si podran en el futur portar el seu petroli per allí o per allà, amb més rèdits i sense dependre de tal o pasqual. Petroli que en uns anys potser se'ns acaba. Ahí queda eso, además. És un drama, és un drama, i és que dius, és el món tal com és, vivir i ver-lo. I el fotut és que convencen a gent com nosaltres sota falses banderes de pàtries, nacions i olimpiades, coses, tio, digueu clar, i olimpiades, col·lega. M'acabo de que jo feia segles que no veia banderes espanyoles a Barcelona penjades als balcons. Hombre, ja em fa una vergonya que te cagues, tio. I a sobre ara foten la merda aquesta de les olimpiades, col·lega, que és que, macho, l'altre dia, no sé, era a casa un col·lega i estàvem fent la merda de la inauguració, tio, i ja no només em vaig recordar de la Barcelona-Carcelona del 92, sinó és que em va recordar, tio, lo poc que jo he vist de les punyeteres olimpiades de merda que es van fer a Berlín el 36, col·lega. Era exactament el mateix, col·lega. Però de què aneu? Què ens esteu demostrant? Que és la vacilada de turno? Però si són uns putos fatxes, col·lega, que tinguin els ulls cap aquí o cap allà, me la sua, tio. Si són uns fatxes, ho són i s'acabó, tio. Vale? O sea... I la pasta que s'han gastat, que mare meva, i la de gent que han fet fora per fer tot el que han fet, i dius, Por favor. Però s'han gastat el que no tenen. Por favor, sin comentarios, ho sento, se m'ha escapat. En realitat no volia ni parlar del tema, perquè estic negre. Vaya tela, me cago en Déu. Bueno, no sé, si us sembla podem fer un paroncillo, sí, perquè paroncillo. Si no ens podem tirar, sí, aquí tres setmanes seguides xerrant. Si voleu tinc alguna de música aquí. Vinga, va, ponxa alguna de música. La dedicarem primer, pues, a la Mareu i a la gent presa lluitadora i també a la gent una que no està presa. Que es diu color, una cançó color humano que es diu Pàtria. Pàtria, la conec. Que aquesta també la dedicarem a aquesta gent de Geòrgia que pateix. I no està en aquest. Sí. Sí, és d'aquest, també. Moscova Libre. Per qui no sàpiga, Moscova Libre té una cançó que es diu Soñar, que és la que fem servir d'introducció, sí, sí, del programa, i també ve la de Pàtria. I després dues cançonetes de l'Ovidi, Ovidi Montlló. Vinga, va, pues tenim mitja horeta de programa, sí, farem una mica de descans, després intentarem fer connexió amb els Estats Podrits d'Amèrica, i si ens dona temps, bueno, sobretot, comentarem una mica de programa de les festes alternatives de Gràcia, que tenim per aquí al cartellet, no se'ns oblidarà pas. Penya, que demà tenim moltes coses autèntiques por ahí, i després intentarem parlar amb el Yankee, i si ens dona temps, pues comentarem el que sigui, perquè ja heu vist que avui estem, però vamos, que podemos con todo tú. Venga, va, música, acción. Que la mamá, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

va ser l'any 2005 després d'un procés de reflexió política interna i davant la negativa del districte de Gràcia a facilitar un espai on dur a terme la programació de festes, quan l'Assemblea de Festes va decidir desvincular-se totalment de les administracions públiques. A partir d'aquest moment es va renunciar als necessaris permisos per fer les festes al carrer. Així que aquest mateix estiu s'ocupà un solar abandonat al carrer Torrent de l'Olla per realitzar les activitats programades i per mostrar una alternativa a l'intent del districte de controlar unes festes de caire popular. Ja fa 4 anys que venim fent les nostres activitats cada agost en un espai que nosaltres mateixos prenem i acondicionem avui i cada cop més. Pensem que és imprescindible continuar defensant totes aquelles iniciatives que contribueixen a crear unes festes on els veïns i veïnes del barri siguin els protagonistes reals de la festa i així construir el barri que volem. Actualment ens presenten un barri cada cop més aliè a les que vivim. En els darrers anys, els interessos immobiliaris amb el recolzament de les administracions públiques han apostat per un nou model de barri més modern, canviant el perfil dels seus habitants i destruint el concepte de barri autoorganitzatiu popular i autònom. Aquesta aposta es veu clarament amb l'aparició de nous espais, i parlen per exemple de l'Institut Europeu de Disseny, les residències per a estudiants, etc., i comerços, bars o restaurants adreçats a gent d'un alt nivell adquisitiu, tancant alguns dels bars i comerços que fins ara havien acompanyat la vida de la vila. Els lloguers pugen, la vida s'encareix i finalment la gent del barri desapareix per donar lloc a altres més potents. Com a última conseqüència, les festes deixen de fer-se pels propis veïns per acabar sent un espai de consum estructurat al voltant dels bars i les terrasses. És per això que en aquestes festes del 2008 han volgut reprendre l'esperit de les festes de Gràcia de construcció col·lectiva i reutilització dels nostres propis recursos, i per fer-ho hem decidit recuperar els materials de rebuig per donar-los vida, i això ho signa l'Assemblea de Festes Alternatives de Gràcia. I ara després us comentarem quin és el programa, perquè tenim el Julián a l'altra línia del telèfon. Hola, bones noches, Julián. Hola. ¿Cómo está por allá? Bien, pues aquí estamos, tú, terminando el programa de hoy ya para dejarlo hasta septiembre. ¿Tú qué tal? Hasta septiembre es el próximo. Exacto, nos tomamos 2 semanas de vacaciones. Ah. Que las necesitamos también. Sí, claro. Bueno, no, pues más o menos, sí. Les iba a contar que el francés se fue acá el sábado y entonces está viajando. No sé en qué estado se encontrará o en qué ciudad. Uh-huh. No ha llamado ni ha escrito. Ajá. Entonces el hombre está, pues parcialmente desaparecido, yo no sé. Eso es que lo debe estar pasando bien. Pues sí, a lo mejor estará pasando bien el tío, o sea, no sé, estoy sorprendido que no haya tenido tiempo de escribir, ¿no? Como ni siquiera de mandarles un correo a usted, me imagino. Sí, es verdad, yo he revisado el correo y tampoco había nada suyo. Para que les mandara un correo electrónico y les diera un teléfono. Bueno, yo no sé, acá pues, ¿cuál es el ambiente de acá? El ambiente de elecciones todavía. Uh-huh. Y con lo de Colombia, nada más que en Colombia el escándalo es ahora que la última semana... Pues ya hace una semana el presidente estaba atacando la Corte Suprema de Justicia porque, pues por los escándalos, solamente para desacreditar la Corte Suprema de Justicia, que son los que están investigando el escándalo de la parapolítica. Ah, sí, cierto, entonces, me acuerdo. Entonces, para desprestigiarla y dividir al país, y bueno, es lo que está pasando a nivel con esta gente allá, yo no sé. En este momento acá en Estados Unidos el Congreso está en receso hasta septiembre 5. Uh-huh. Y yo no sé si ustedes tienen acá las actividades, acá en verano a nivel local las cosas están un poco lentas, ¿verdad? No sé, o sea, en cuanto a noticias, ya todos ustedes saben que se formó ese ataque entre Rusia y Georgia, y Estados Unidos dijo que estaba apoyando a Georgia. Uh-huh. Y pues a Rusia no le gustó, no sé si eso ya llegó allá, o sea, en la intervención o lo que sea, quien sea quien quiera parar ese tío, pero ya prácticamente la misma noticia que yo creo que ustedes están a la par de lo que está pasando acá y allá. Bueno, ya lo de Evo Morales, usted sabe que prácticamente pues salió triunfador. Nuevamente. Sí, nuevamente. Entonces, quién sabe qué se viene en los próximos meses. O sea, que le depara el tío, en, no sé, relacionado con eso. Uh-huh. Yo no sé, siempre les hablo mucho a ustedes de la cuestión de en Colombia del paramilitarismo y uno de los paramilitares que están supuestamente a extraditar el mismo a Estados Unidos, él pidió que no lo extraditara porque todavía tiene mucho que contar. Sí. Y entregó el computador de un jefe paramilitar que mataron hace 4 años, se llamaba Carlos Castaño, era tal vez el líder de los, del paramilitarismo y los fundadores, y en el computador sale, revelaron partes de lo que decía el computador, y en uno de ellos dice Carlos Castaño que, escribiéndole a un hermano en un correo electrónico, le dice carta de, la voy a leer porque es muy corta, dice uh-huh. carta de Carlos Castaño, de Carlos a Vicente Castaño, eso fue en junio 12 del 2002. Uh-huh. O sea, ya hace 6 años, ni siquiera hace 6 años fue la carta ese. Uh-huh. Apreciado hermano, a propósito de Urabá, Urabá es una región que está en la frontera con Colombia, le doy mi concepto respecto a su proyecto de La Palma. Uh-huh. O sea, cuando él dice La Palma, La Palma se refiere a lo que están haciendo en los últimos años en Colombia y en Brasil, la cuestión de los biocombustibles, de sembrar palma africana para producir gas o gasolina para los carros, yo no sé. Uh-huh. Dice, aunque no me lo ha pedido, pero algo sé y debo decírselo, es un secreto a voces que es un propósito suyo, de alcanzarlo entrará a nivelarse con cualquier emporio de los del establecimiento. Sí. Le está dando el emporio del monopolio de ese proyecto de la palma africana, uh-huh. de la siembra de palma africana a largas escalas. Sí. Incluso promoverán su crecimiento a unas 70 a 100 mil hectáreas como uno de los muchísimos proyectos que habrá en el posconflicto. Sí. O sea, cuando él se refiere en el posconflicto, porque ellos supuestamente iban a empezar negociaciones para entregarse, para dar las armas, es ese tipo de inversiones las que se negocian en los acuerdos del fin del conflicto y se hace con el establecimiento económico colombiano. Sí. O con el internacional. Uh-huh. En su caso será con este último, no lo dude, ya lo verá. Se despide su hermano Carlos. Entonces esto lo que dice o ratifica lo que se está diciendo desde hace varios años, que ese desplazamiento que le hicieron a la comunidad afrocolombiana en los últimos 15 años era para, pues, por supuesto, o sea, aparte de usurparle las tierras, pues tenían este proyecto de la palma africana a largo plazo. Sí. Está pasando, y detrás de esto, como trabajan en Estados Unidos, a largo plazo pues venían con esa cuestión del tratado de libre comercio. Sí. Y entonces, eso, no sé, eso ya coincide, lo está diciendo un tío de esto de la entraña del paramilitarismo, el jefe de ellos. Vaya. Y entonces han revelado muchas cosas ahí en ese computador, eso es lo que estaba hablando, de que hablar las revelaciones que tiene este tío. Y sí. Bueno, yo no sé si ustedes tenían alguna pregunta en particular, yo no sé, en cuanto a lo que está pasando acá, o no sé. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Sí, contame. No sé si fue hace un par de semanas. Sí. Que nos explicabas que habíais ido a solicitar a un, no sé si era un centro, no, centro comercial no era, pero un sitio donde... A una oficina, hay unos, no sé, por decir mercados al aire libre. Ajá. Acá. Ajá. No son todos los días, son unos ciertos días de la semana. Ajá. Pero están controlados por la ciudad, tienen... Ajá. Entonces, para hacer cualquier cosa, tienen que pedirles permiso a la ciudad. ¿Y habíais pedido un permiso para ir allí y montar una mesa para informar del tema del plan de libre comercio y repartir, sí, información, no? Exactamente, sí. Y nos habías explicado que, bueno, que os habían denegado esa posibilidad, y yo quería saber cómo ha terminado esto, cómo continúa. No, o sea, sí, nos negaron, y entonces... hay otra gente que hace lo mismo, pero ya son privados, ya no son a manos de la ciudad, y entonces está nosotros aplicamos y todavía estamos a la espera de eso. Uh-huh. Pero yo creo que eso ya mañana se resuelve. Bueno, sí, pues... el sí o el no. Y pues es la última puerta que nos... O sea, eso facilita, eso se puede hacer en cualquier lado, pero eso facilita porque es que ahí donde llega la gente y supuestamente la gente que va a comprar allá, pues va con menos afán y carrera o apuro. O sea, supuestamente gente que vaya a comprar es porque, bueno, quieren apoyar a esta gente... A estos granjeros o productores independientes y toda sí. La cuestión, pues yo no sé. Uh-huh. Yo me sorprendí, pero, o sea, ¿no? Utilizaron el argumento de las cuestiones que estamos muy cercanos a las elecciones. Sí, me acuerdo. Que eso no tiene. Ahí nosotros no estamos mencionando políticos con nombres ni nada en específico, y es una cosa moderada. Uh-huh. Pero yo no sé, yo creo que ellos también pienso yo de que si ellos me dejan a mí, ellos dirán que si dejamos a este tío hacer eso, entonces van a venir muchas organizaciones a hacer lo mismo también. Entonces no sé, la verdad sí, yo no sé. Ya. Como todo, hay mucho conflicto de intereses. Vaya. Y allá, ¿cómo están las cosas allá en Barcelona? Bueno, pues un poco como siempre, en pleno verano. Ahora empiezan las fiestas de un barrio en Barcelona, del barrio de Gracia. Ajá. Y hay fiestas alternativas, quiere decir, al margen de lo que se organiza a nivel institucional o incluso a nivel de asociaciones de vecinos. O sea, sí. Es una asamblea alternativa que monta fiestas también. Claro. Y hoy se ha realizado una manifestación antifascista para recordar a un amigo que asesinaron unos fascistas hace 4 años y que fue en vísperas de estas fiestas. Y hoy se ha realizado una manifestación antifascista en este barrio para denunciar eso y para, bueno, pues dar la cara delante del fascismo. Y también tenemos a un compañero en el Talego que lleva 53 días con huelga de hambre pidiendo la libertad que le toca y se la deniegan. ¿Y de qué está muerto el tío? Pues este hombre había atracado bancos y expropiaba dinero para financiar luchas de tipo sindical, obreras y tal. Sí. O sea, no ha matado a nadie nunca. Lleva 22 años en la cárcel. Uy. Y de acuerdo a la ley de aquí, le correspondería la libertad por el cumplimiento máximo de condena. Pero con que es un tipo que siempre ha denunciado el sistema penitenciario y todas las burradas que se hacen en él, pues le tienen manía y entonces no le están permitiendo esa libertad. Y entonces el hombre decidió ponerse en huelga de hambre. ¿Eh? ¿En qué ciudad se encuentra? Ahora mismo está en un hospital, en el hospital de Tarrasa. Oh. Ya lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al hospital porque en la cárcel no lo podían tener, que si no se les moría ya. Ah. Y bueno. ¿Qué legalmente qué esperanzas pueden haber para ese tío? Bueno, legalmente, teniendo en cuenta las personas supuestamente responsables de su situación, pues pocas esperanzas, porque se desestimó un recurso, una petición que él había presentado, sí. Se resolvió negativamente y ahora hay un recurso, pero el recurso puede tardar meses. De entrada, la jueza que resolvió denegando este derecho a la libertad se fue de vacaciones. Oh. O sea que... muchas esperanzas no hay. La esperanza que nos queda es, como siempre, que a nivel popular se haga la presión que... ¿Cuántos años tiene este tío ya? Pues este hombre yo creo que rondará los 40 y pico. No sé si 40 y largos, pero... Estaba joven, estaba casi un niño, lo metieron allá, mejor dicho. Sí, yo creo que sí. Igual me equivoco, igual 40 sí. Y largos, pero muchos más no tiene. Esto tal vez es uno de los casos de presos políticos que lleva más tiempo ya España, yo no sé, hay casos similares, 22 años. Sí, bueno, la historia nos va regalando, entre comillas, con casos de estos cada X tiempo. De hecho, ya le mandaré a usted una información que tenemos en inglés del caso, porque hay mucha cosa en catalán, pero en inglés también hay, así se informa usted. Ah, bueno, bueno. ¿Eh? Si tiene la oportunidad, pues claro. Claro que sí, así lo mantenemos un poco informado y le damos también el bombo que merece a nivel internacional, porque es que si no, no nos van a hacer caso. Esta gente son unos manguis, tío. Yo lo voy a poner en contacto a ustedes con un amigo colombiano, ya le di la información en francés. Sí. En septiembre, si quieren lo contacten, se llama Agustín Jiménez Cuello. Uh-huh. Y él es el presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Y bueno, yo lo conocí este tío el año pasado y en Washington y todavía estoy en contacto con él. Estoy seguro de que él tiene mucho que contar. Seguro, seguro. Y bueno, el tío sí, recibió un premio, dice acá, Premio de la Libertad, Igualdad y Fraternidad de la República de Francia en 1999. Y bueno, no sé, ya dos semanas o después, porque me imagino que ya ustedes van a estar muy ocupados cuando llegue francés con todo lo que tiene que contar, pero... No, pero igualmente estamos en contacto. Sí. No, sí, claro, ahí tiene toda la información de él. Perfecto. Yo tengo que, de paso, se me olvidó hacerle saber de que en un momento o otro ustedes lo van a llamar allá. Perfecto. Pero bueno, compañeros, ya marcó la hora para ustedes, no los deje el tren, me imagino. Muy bien, pues no, esta semana vamos con automóvil. Ah. Pero bueno, de todas maneras sí se hace la hora de plegar. Sí, no, francés me decía, ya son las 12 allá. Y en todo caso, pues ya, tal vez si de aquí a dos semanas pues nos encontramos otra vez acá. Claro que sí, esperamos que te vaya muy bien hasta entonces. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos allá a todos, man. Muy bien, salud Julián, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Molt bé, pues aquí ha quedat la croniquilla i el francès pues deu estar de picos pardos, esperem, vaja, no cridem al mal temps ni molt menys, però jo sóc d'aquesta opinió, de que quan algú no dona senyals de vida, en principi és perquè està bé. Veurem aviam què passa, ja us informarem al setembre i aviam si ens comencen a arribar les seves croniquetes. I bueno, pues sí, com deia el Julián, se'ns acaba el programa d'avui, així que abans de despedir-nos us acabarem de posar el dia d'això de les festes alternatives i el programa de les festes del solar ocupat del carrer Torrent de l'Olla amb Siracusa és el següent. Avui hi havia un menjador propresos al Mayo del 37, que és un centre social ocupat que està al carrer General Mitre número 238, a prop del metro de les Eps, del barri de Gràcia. A les 8:30 hi havia la manifestació 4 anys sense el Roger. I per demà divendres tenim a les 10 un concert amb Rinconete, que és un cantautor punk surrealista, El Pogo de l'Organillo, que fa insurrecció electrònica, que us recomanem molt des d'aquí també, gran col·leguilla, Recolecta pa una birra, que és punk de Llevant, i Menosprecio, punk hoy des de Móstoles. Després, el dissabte 16, bueno, per cert, demà divendres també a la festa alternativa de la plaça del Poble Romaní també hi ha un concertillo punk amb els Infame i algunes bandes més. I bueno, hi haurà activitats també al llarg de la setmana, o sigui que no perdeu de vista aquest altre puesto. I llavors ja passem al dissabte 16, a les 5 de la tarda, jocs de fira, guerra d'aigua, taller de tiraques, tiro al fatxa, a les 7 cantautors amb el campió de la nació, que fa gamberrismo a la guitarra, diuen, el muletitas, el niño del parche i su obra social, que són records del carrer, i a les 11, nit de rumba amb los impagaos, Rufino i Don Domingo i Jaleo Real, i després pinxadiscos superpopular i bailable. Per últim, el diumenge 17, a partir de les 9, cabaret, i a les 11, concert hip-hopero amb Vagos i Maleantes i Menteguerra. Ens diuen, ens veiem al solar de Torrent de l'Olla amb menjar gots i brossa popular. I també ens veiem, per suposat, a la plaça del Poble Romaní. Vinga, penya, pues dit això, donarem ja per finalitzat el programa d'avui, que ja no ens xerrarem fins tens als... Tens música o...? Bueno, pensava despedir-nos amb la cançó de Carcelero, però si tens alguna oferta millor... Bueno, Baila Poco sobre un nazi. Baila Poco sobre un nazi. Bueno, acá un dia després, Baila Poco sobre un nazi. El dedicarem al Roger amb tot el nostre carinyo. Perquè teníem aquesta línia, pues ara està... Ahí estamos. Tancarem el programa Antifa d'avui. Així que aquests són la broma de Satan, si no m'equivoco, no? Sí, exacte. Vale, pues, penya, que aquest programa l'escoltareu en diferit demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda i que les properes dues setmanes... No estarem per aquí. No estarem per aquí. El programa molt probablement tampoc es repetirà. És probable que no es repeteixi, aviam si aconseguim posar una substitució enrotllada. I l'altre o sortirà aquesta substitució o música... I del primer dijous de setembre... Dia 4 de setembre... Dia 4 de setembre... Tornarem a estar per aquí un altre cop. Donant la tabarra. Vale, penya? Fins aleshores, salut, força, prou ulleres de fusta, lluita, solidaritat, activa, organització i també una miqueta de festa, està claríssim, perquè si no les coses no... Perquè si no són feliços, guanyen ells. Ahí estamos, penya, ja ho hem dit altres vegades, el millor boicot al feixisme és ser felices per nosaltres mateixes, que és el que els fatxes no poden ser, perquè com que són com borreguitos, amb el mal sentit de la paraula, són submisos, submeses, per elles mateixes, vaja. Pues nada, que no tenen capacitat de ser felices. Així que dedicat al Roger i també i la resta de persones que han acabat en mans d'aquesta gent, que no són poques. Pues i ens escoltem. Venga, salut i bronca, penya. I bon estiu i bones festes de Gràcia. Apa. Nos vamos.